Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Mahir. Bugün böyle yalnızım stüdyoda, kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Yalnız ilk program sürdürüşün mü? Evet. Ciddi şekilde zorlandığımı da itiraf etmeliyim yani. Ömer Bey Ankara'daydı. Evet. Programa gelmişti. Bugün aslında yoğun bir gündem var her açıdan ama yine sanıyorum Ergenekon konusunda bu savcı atamaları mevzusu. Evet. Ya şimdi böyle bilmem biliyor musun Ergenekon sözcüğünü ilk telaffuz edenlerden ilkim yani Açık Radyo programında Ankara'da eskinin Ergenekon'una benzer bir örgütlenme hissediyorum demiştim yıllar önce. Biz 2003'ten beri program yapıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu geçen dönemde de bu davaya ilişkin sürekli değerlendirmeler, geriye dönüşler yaptık. İstersen o çerçevede bir Ergenekon'da daha önce işaret ettiğimiz hususlar artı bugün yaşanan değişim çerçevesinde bir bakış yapalım. Evet, iyi bir toparlama. Sürecin gelişini görmek için fırsat olur. Ya şimdi aslında dünya örneklerinde biz 90'ların ortasında, 90'larda Avrupa'da özellikle NATO ülkelerindeki gladio türü örgütlenmelerin temizliğine susurlukla birlikte bakmaya, daha yoğun bakmaya başlamıştık. Burada hatta yani hem devlet içi gizli örgütlenme hem de mafya tipi örgütlenmelerin üzerinde İtalya önemli bir örnekti. Ben de hatta yıllar önce Di Pietro ile konuşmuştum. Türkiye'de bu savcılar da gladio savcıları da Türkiye'yi daha sonraki yıllarda olabildiğince davet edildiler ve çeşitli konferanslarda konuştular. Genel olarak ülke deneyimlerine baktığımızda bu tip örgütlenmelerin ki geride kalan tek ülke Türkiye'ydi. Yani öbür ülkeler Fransa'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı, İtalya'sı, NATO ülkeleri şu ya da bu şekilde ülke içindeki soğuk savaş döneminde bundan bu paralel gizli devlet örgütlenmelerini illegal işler yapan örgütlenmeleri bir şekilde ortaya çıkarttılar, yargıladılar. Türkiye bu konuda en bir kere NATO'nun en ağır ülkelerinden bir tanesi olması yani ağırdan kastım soğuk savaş dönemindeki en Sovyetler Birliği'ne sınırı olan en geniş sınırlı olan ülke, en yakınındaki ülke ve bu ülkenin sola kaymasına tahammül yok. Dolayısıyla en sert gladyonun örgütlendiği ülkelerden biridir Türkiye. Dolayısıyla zaten bunun bu kadar sert kabuk bağlamış yapısı kolay kolay çözülemedi. Susurluk'ta bir nebze öne çıkıldı. Zaten Susurluk gelip askere dayandığında da ilerleyemedi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki araştırma şeyine askerler gelmedi. Ve Türkiye'nin 1982 Anayasası çerçevesinde korunan askeri bürokratik güvenlik bürokrasisinin korunganlığı buna izin vermedi. Ve bu temizlenme işte 2007'deki İmraniye'de silahların bulunması ve tabii ki şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Susurluk döneminde 90'lı yıllar yine Türkiye'nin çok ciddi askeri vesayetin ağırlığını hissettiği yıllardır. 28 Şubat Susurluk'un bir sonucudur belli anlamlarda. Yani Susurluk geldi askere dayandı. İrtica hortlatıldı bir neye. Mesela Fadime Kalkanlar işte bir takım insanlar ortaya çıkıp Batı çalışma grupları briefingler vermeye başladı. Çünkü gerçekten bunun buzdağın altında çok önemli bir miktar su yüzüne çıkarılmıyordu. Çünkü bunun 1950'lere, 52'lere NATO'ya kadar giden bir uzantısı vardı. Şimdi yine ülke deneyimlerine baktığımızda Bu tür davalarda sadece iktidar partilerinin tek başına ağırlığını koyması yetmiyor. Parlamentodaki partilerin buna inanması gerekiyor. Yani bu tür arınmanın, temizlenmenin, paralel, derin, adına Gladio, Ergenekon vesaire ne derseniz deyin, bu tür örgütlenmelerin, vesayetçi grupların ağırlığının azaltılması ya da yok edilmesine ilişkin iradenin sadece iktidar partisi iradesi olması yeterli olmuyor. Bu tür temizlenmelerde parlamentonun arkasında olması. Bizde parlamento ağırlığı yoktu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda hiç bir komisyon bile kurmadı. Yani Susurluk Araştırma Komisyonu, Faili Araştırma, Faili Meçhul Ölümler Araştırma Komisyonu vesaire çok ciddi komisyonlar geçmişti. Araştırma ve Soruşturma Komisyonları kuruldu. Ama mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ergenekon Araştırma Komisyonu ya da Darbeleri Araştırma Komisyonu kurulmadı. Ha bunlar kurulsaydı mesafe alır mıydı? Çünkü sadece iktidar partisi bu konuda bir pozisyon sergiliyordu. Muhalefet partisi bu işin ben avukatıyım dedi. Dolayısıyla iradede parlamento iradesinden ve iktidar iradesi sadece ki o da yeterli mi? Belli şekilde yeterli ama bu tür derin temizlenmelerinin bir parlamento ve kamuoyu ortak iradesiyle daha mümkün olduğunu söylemek mümkün. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulması bir sonuca götürür müydü? Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tür komisyonların işleyiş biçimlerinin için çok ciddi eksiklikler var. Yani meclis iş tüzüğünde bu komisyonların etkinliğinin yaptırım gücü olmayan komisyonlar artırılmasına dönük de iş tüzük değişikliklerine ihtiyaç var. Bunun için de aslında anayasa değişikliğine ihtiyaç duymaksızın bazı şeyler yapılabilir. Ama altını çizmesi gereken nokta Türkiye'de Ergenekon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki diğer partilerin bu tür derin örgütlenmelerin araştırılmasına yönelik katkısı olmadan başlayan bir süreçce işaret ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani TBMM'de de paralel süren bir takım araştırmaların, soruşturmaların olması bu tür davalar açısından önemliydi. Sonuçta bu tür örgütlenmeler, bu tür darbe girişimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan darbe girişimleri. Hükümete yönelik değil aslında. Tabii parlamentoyu çoğunlukla hedef alan, çoğunlukla parlamentoyu işlevsiz kılan, kimi durumlarda bizde 12 Mart'ta olduğu gibi parlamento kapanmadı. İşte 28 Şubat'ta olduğu gibi parlamento kapanmadı ama parlamentoyu hedefleyen şeyler. Dolayısıyla parlamentonun da bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürece katkıda bulunması gerekirdi. Bence hukuki süreçte devam eden soruşturmalara paralel olarak. Ama tabii sanıyorum burada başta muhalefet olmak üzere parlamenter siyasete ciddi bir inançsızlık da söz konusu sanki. Yani bir soruşturmaya katkıda bulunulmamasının sebeplerinden bir tanesi de belki bu olarak alınabilir. Zaten parlamenter siyaset, gerçek siyaset tırnak içinde tabii kullanıyorum. Değil işte bu hani vesayet rejimi tartışmalarının falan çıktığı noktada bu gibi gözüküyor. Yani parlamentonun vesayetçi bir rejimde zayıf kaldığı muhakkak. Evet. Ama mesela şimdi ona geleceğim. Yani bu 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum bir Ergenekon dava ve bu tür davaların, darbe davalarının tıkanmasını sonucu acilen gündeme gelen bir kısmi anayasa değişikliği oldu 20 küsur maddeye ilişkin. Şimdi hatırlayın Temmuz 2007'de işte Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yaşanan 367 meselesi bütünüyle iktidar partisinin uzaklaştırmasına dönük tüm vesayetçi girişimlerin ve onun ittifaklarıyla birlikteki tüm girişimler sonucunda iş seçimler yapıldı ve %47 oranında iktidar partisi oy aldı. Bu aynı zamanda bir referandumdu. Yani neyin referandumuydu? darbelere karşıydı. Toplumun büyük bir bölümü diyor ki ben vesayetçi rejimi onaylamıyorum. Dolayısıyla bir anayasa değişikliği hatırlarsınız 22 Temmuz seçimlerinin hemen sonrasında gündeme geldi. Bu anayasa değişikliği ve yeni anayasa ve anayasa değişikliklerini o dönemde yapsaydınız, örneğin HSYK'daki düzenlemeler 2007 seçimlerinin hemen sonrasında yapılacak bir referandumla askerin yargılama yolunun açılmasına ilişkin düzenlemeler, yani 2010 referandumu 2007 yılında yapılsaydı Ergenekon ve Balyoz gibi davaların, darbe içerikli davaların seyri ve sonuçlanması daha hızlı olabilirdi. Bunda iktidar partisinin çok ciddi bir şeyi vardır. Yani anayasa, kısmi anayasa değişikliğini ya da anayasa değişikliğini hatırlarsınız. Temmuz 2007'den sonra işte toplandı, hatta Ergün Özbud'un başkanlığı, yine bir akademik uzmanlar heyeti. Sonra iktidar bunu rafa kaldırdı. Ne zamana kadar? Siz herhangi bir savcı ya da ordu mensubu, 3. Ordu komutanını ifadeye çağıramıyordunuz. HSYK bir vesayet rejimi kurumunun uzantısı olarak hareket ediyordu ve hukuk bürokrasisi sistemik bu davaların yürümesini kilitliyordu. Onun üzerine siz bir kısmi anayasa değişikliğine gittiniz. Dolayısıyla şunu söylemek, dünyada örneklerinde bu tür temizlikler için bir siyasi irade şart. İkincisi, gerçekten bir hukuk reformu yapılması gerekiyor. Bu usul yönünden, soruşturma tekniğinden, güvenlik bürokrasisinin bu meseleyi teknik açıdan vesaire, buna yani yine İtalya ve Belçika örneklerinden bildiğim kadarıyla hem güvenlik elemanlarının, soruşturma elemanlarının, hem savcı ve hakimlerin, hem de genel olarak iklimin, siyasal iklimle hukuk reformunun birlikte ele alındığı, geliştiği bir süreçte sonuç alıcı noktalara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bizde bunlar açıkçası yani 2007 yılında soruşturmanın hemen başlangıcının sonrasında bir takım düzenlemeler yapılsaydı, özellikle HSYK düzenlemesi, askerin yargılaması, bu davalardan daha çabuk, daha net sonuçlar almak mümkündü. Buradaki en fazla üzerinde durulan konu tutukluluk süresi ve davanın uzaması. Ama bunun arkasında da böylesine bir hukuksal altyapı yattığı, anayasadan kaynaklanan sorunların olduğu, soruşturma ve davaları sürdürebilme sürecine ilişkin vesayet unsurlarının varlığından kaynaklanan sorunlar olduğunu da görmek lazım. Yani davanın uzamasından bir anlamda davaya zaten karşı çıkmakta olan bazı güçlerin de sorumlu olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Dolayısıyla Ergenekon sürecine baktığımızda, yani böyle bir yarın bu Ergenekon süreci yazılacak. Aksayan yönleriyle, iddianame aksaklıklarıyla, işte süresiyle, soruşturma teknikleriyle, delillendirme teknikleriyle vesaire, burada aslında Türkiye tarihinde çok önemli bir dönemeçtir. Yani Türkiye'de cari ve emekli askerlerin gözaltına alınması, tutuklanması, bir suç üzerinden delillendirme yapılabilmesi, böylesine bir alanın açılması mucize bir şeydi. Türkiye bu kesimlere dokunulmazlıkları olan, işte 12 Eylül rejiminin kurduğu bürokratik, askeri vesayet düzenine eklemlenmiş bir hukuk bürokrasisi, bir ona bağlı üniversiteler bürokrasisi diyeyim, ve bu çerçeve içerisinde bununla eklemleşmiş bir kamuoyu oluşturan medya ile demokrasicilik oynuyor ve vesayet her an her bir şekilde kendisini hissettiren bir ülke. Şimdi buradan işte AKP rahatsızlığı da duyan bu rejim pek çok darbe girişiminde bulundu ve örgütlenmede her Türkiye'nin 90 sonrası gladyosuna da ayrı bir çerçevede bakmak lazım. Türkiye'nin bu paralel devlet örgütlenmesini ikiye ayırarak bakmakta fayda var. Yani Soğuk Savaş dönemi ve Soğuk Savaş dönemi sonrası şeklinde. Şimdi bu davanın bugün savcısının değiştirilmesi kadar gelen bu 4 yıllık süreçte bu noktalara işaret etmekte fayda var. Yani birincisi, gerçekten bu dava Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu diye biliyorsun kararlarının temizi olmayan iki tane kurulumuz var. Askeri Şura bir de bu. Ve buradaki operasyon, buradaki düzenlemeler Ergenekon'daki tıkanıklıklar nedeniyle bıçağın kemiğe dayandığı düzenlemeler olarak yapıldı. Bu dava sürecinin eğer 2007 sonrasında bir anayasa değişikliği gündeme gelseydi Ergenekon'un seyri daha farklı olurdu diye düşünüyorum ben. Şimdi 2007 süreci aynı zamanda AB ile de ilişkilerin pek çok 2003-2007 döneminde reforma imza atan iktidar ki bu alanda şunu da söylemek mümkün, işte MGK'ya ilişkin düzenlemeler yapıldı, sivilleşme filan ama en az o süreç içerisinde bu davaya girene kadar hukuki alanda reform azdır. Pek çok reforma sivilleşme imza atıldı ama adli reform dediğimiz reforma ilişkin bu dava başladığında en azıydı. Bunların hepsi yani sivilleşme ve sert rejimine ilişkin düzenlemelerin yapılması koşut paralel olarak hukuk ve adli sistem üzerinde de reformları gerekli kılıyordu. Bunların yapıldığı iklimlerde temizlenme ve arınma başta da söylediğim siyasi iradeyle de birlikte bu tür paralel örgütlenmelerin daha erken çözülmesini, soruşturulmasını, yargılanmasını mümkün kılıyor. Bu dava sürecine bakarken bu konuları göz önünde bulundurmakta fayda var. Ayrıca şey de önemli tabii, yani savcı Öz cesaretli bir adam. Yani Susurluk dönemini hatırlıyorum. Tabii, kesinlikle. Yani bir savcı çıksın da dava açsın diye bakınıyorduk. Çünkü resen bildiğim kadarıyla Cumhuriyet savcılarının bölgesinde olmasını ilgilendirmesinden bile dava açma hakları vardır. Tabii özel yetkili savcılardır bunlar. Cesaret kadar bu tür savcılık işlerinde, yani bu tür derin soruşturmalarda hukuki adli bilgi, bu da tabii ki dediğim bir reformun ikliminde olabilecek bir onu. Kişilerin kapasitesi, kültürü, ülkenin yakın tarihi hakkındaki birikimi de çok önemli. Bir de dünya örneklerinde gördüğümüz bir şey daha var. Bu tür davaların hakim savcıları, hatta emniyet sorumluları, şefleri davanın önüne geçebiliyorlar zaman zaman. Yani bu işin başındakiler çok öne çıkabiliyorlar ki Savcı Öz'de bu oldu. Yani şöhretli insanlar oluyorlar. Benim hatırladığım İtalya'da bu tür ölmeyen savcıların, öldürülmeyen savcı ve hakimlerin ya da bu konudaki kişilerin en az iki tanesini hatırlıyorum. Siyasete girdiler. Siyasi anlamda önleri açıldı. Bu bağlamda da bu tür davaların böyle davayı yürüten şahısları öne çıkartan yönleri vardır. Doğrudur da fazla ama, öne çıktı diyorsunuz yani. Yani siz de. Bence o diğer arkadaşlarına göre çok öne çıkan bir isimdi. Tabii bütün mesele geliyor. Yani bu son dönemdeki iki şey üzerinde duruluyordu. Bir, davanın uzaması. Bu dava 20 ataklı bir dava halinde birbirine eklemlenmiş bir şekilde değil, parça parça sonuçlansa kamuoyunun gözünde tutukluluk süresi uzayan insanların mağduriyeti açısından bu sorun ortadan kalkardı. İkincisi, gerçekten benim zaman zaman analiz etmeye çalıştığımız, yani hükümete ve hükümet içerisindeki bazı gruplara atfedilen bir takım çatışmalar, yani bu tür davalarda şunlar da yaşanabilir. Daha doğrusu güvenlik bürokrasi, emniyet bürokrasi içerisinde polis savaşları dediğimiz polis şeflerinin savaşları yansıyabilir adli tarafa. Bunu politik tarafa da yansımaları söz konusu olabilir. Burada da özellikle Hanifi Avcı olayından itibaren aynı bünye içerisinde bulunan grupların çatışmalarına sahne olduğumuzu söylemek mümkün. Ve bunun yansımaları da soruşturmanın aksak yönlerini oluşturmaya başladı. Özellikle yani kamuoyunu tatmin etmeyen gözaltı alınmaları, işte Şık ve Nedim Şener meseleleri açıkçası yani adeta davayı sulandırmak bağlamında yapılan uygulamalar olarak nitelendirmek mümkün. Böylesine bir 4 yıllık sürecin sonunda açıkçası bu tür kamuoyunu tatmin etmeyen, saçma gelen uygulamalar hükümet yetkilileri açısından da şey yapılmadı, yerinde bulunan durumlar olarak algılanmadı. Evet, bakan ben kitabı indirdim okudum falan dedi mesela. Evet, yani sana bunda bir şey göremedim dedi. Gülen kendi bir açıklama yaptı filan. Dolayısıyla bir de bilmiyorum birkaç program öncesinde söylemiştim. Seçim öncesinde 3 bakanlıkta düzenlemeler yapılır. Bunlardan biri Adalet Bakanlığı'dır, bir tanesi İçişleri Bakanlığı'dır, bir tanesi Ulaştırma Bakanlığı'dır. Ve bu seçime kadar olan sürelerde oraya bürokrat, yani genelde müsteşarları atanır Türkiye uygulamasında. 3 ay boyunca sözde sivil, tarafsız insanlar görev yapıyor. Ama bu 3 aylık dönemleri iktidarlar daha önce yapamadıkları tasarruflar açısından değerlendirebilirler. Bu operasyonu da bu şekilde bakmak lazım. Ama tabii ki davanın rotasını değiştirebilecek bir duruma işaret edip etmediğini söylemek açısından biraz daha beklemekte fayda var diyorum. Bir de bu tür davada, bu Ergenekon davasında dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi de tamamen bu dava görünürde emniyet kaynaklı bir İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklı, polis kaynaklı bir çalışma olarak evet, sürdü. Ben de tam onu soracaktım şimdi. Yani bunun bu söylediğiniz şekilde sürmesi de şöyle bir algı, en azından gerçekliğini bilmiyorum ama şöyle bir algı yaratmıyor mu? Yani derin devletin kendisiyle ilgili bir sorun yok da derin devletin mülkiyetine ilişkin bir sorun varmış algısı sanki yaratıyor gibi geldi bana. Yani şimdi şöyle, tabii buna girersek derin devleti unsurlarını nasıl tanımlayacağız, nerede, evet, nerede başlar, nerede biter, neyi içerir? Ama şunu ben bir gazeteci olarak, bu süreci de takip eden bir kişi olarak, yani bu soruşturmalarda, delillendirmelerde, yaklaşımlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nı göremiyorsunuz mesela. Ya da çok geri planda görüyorsunuz. Çok geri planda herhalde. Evet. Yani bunun da nedeni işte zaman zaman dinlendirilen yani bu tür Milli İstihbarat Teşkilatı'nın vesayet unsurlarına yakın çalıştığı ve hükümetleri istihbaratta yeterince bilgi, eksik bilgiyle donattığı, bilgi vermediği, bu nedenle de hükümetle istihbarat örgütü arasında bir güvensizlik oldu ki yani sonunda geçen sene buranın başına, yani hükümet ilk defa atama yaptı. Daha önce hükümetin kuruluşundan önce yapılan atamalar vardı. Paralel bir ben, evren mesela yani. Buradan bu da şunu gösteriyor. Yani geçmişte de bu çok yaşanmıştır. Yani siyasi partilerin Milli İstihbarat Teşkilatı ile olan ilişkileri, iktidarların güçsüz ilişkiler ola gelmiştir. Bunu Demirel de dinlendirmiştir, Özal da dinlendirmiştir. Yani daha çok son yıllarda sivilleşme hamlelerine karşın askeri vesayet rejiminin bir örgütüdür. Uzun yıllar boyunca buranın üst yöneticileri asker yöneticilerdi. Bugün ne kadar oranda var onu bilmiyoruz ama yani Ergenekon davasının soruşturmasında, izlenmesinde, belirlenmesinde, işte savcıların ya da iddia makamının hazırladığı metinlerin içerisinde işte istihbarat, Türkiye'de pek çok istihbarat birimi var malum haliniz, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ne ölçüde yararlanmışlar, o da bir eksik tarafı Sadece emniyet kaynaklı giden bir soruşturma bu. Bu da dikkat çeken bu süreç içerisindeki hususlardan bir tanesi. Ve biraz da hedef haline getiriyor değil mi? Böyle tek taraflı gitmesi bakımından da. Yani bu Türkiye'de hep konuşulur. İşte Türkiye'de iç dış istihbarat ayrılmalı. İçeride çok çeşitli istihbarat şey var. Biliyorsun bütün kuvvet komutanlarının istihbaratı var. Jandarma ayrı bir istihbarat şeyi. Ve bunlar zaman zaman Susurluk'ta çok yaşamıştık onu. Kuvvetler birbirlerini dinliyorlar. İşte emniyet kuvvetleri dinliyor. MİT hepsini dinliyor. Yok onlar MİT'i dinliyorlar. Yani ama işte bunlar da aslında hani hepsinin farklı iktidar odağı olması tabii algısından ki, tabii ortaya çıkıyor. Tabii ki. Tabii ki. Çok haklısın. Yani her tarafın bir iktidar alanı söz konusu olabiliyor. Bu bağlamda davanın bundan sonraki seyrinde, yani bir de artık daha önceki konuşmalarımızda da hep söylüyorduk, bu Fethullah Gülen meselesi bir açıklığa kavuşmalı. Yani Gülen işte 6-7 milyon kişiliğini etkilediği söylenen, dünyada 1500 okulu olduğu belirtilen, milyarlarca dolarlık büyük bir iş hacmi demektir bu. Ve kendisi hala Türkiye'ye girmesini bildiğim kadarıyla sakıncası olmayan bir cemaat lideri. Bu cemaatte çok dünyevi bir cemaat. Yani dini muhafazakar yanları diğer tarikatlara göre çok daha zayıf. Ama daha çok ticaretle uğraşıyor. Okul kuruyor, eğitimle, sosyal meselelerle, basında, medyayla, siyasetle şeyde duruyor. Bu AKP'nin içini, AKP liderliğini, iktidarlarını, bu cemaat ve bu cemaatin lideri ne ölçüde etkiliyor ve bir Türkiye bürokrasisi açısından, açıkçası bu çok açıklık kazanmış bir konu değil ve bu bir rahatsız edici bir konu. Bu bağlamda yani Gül ve Erdoğan nezdinde Fethullah Gülen'in neyi ifade ettiği, nerede durduğu anlaşılması gereken hususlar. Çünkü bu geliyor, aşağıda bir polis şefleri çatışmasında aynı cemaatin unsurları gibi gözüken ya da bu cemaatle bağlantısı olduğu söylenen ya da olmadığı söylenen grupların çatışmasında kullanılabilen bir husus. Ve Türkiye'nin derin devletiyle ilişkin en önemli dava burada perişan edilebiliyor. Evet. Dolayısıyla burada bir şeye, Türkiye'nin bu davanı getirdiği noktada bu hususu açıklığa kavuşması lazım. Yani gerçekten Gülen cemaati denilen grup Türkiye bürokrasi içerisinde AKP'nin milletvekilleri ve kadroları içerisinde hakim bir nokta mı? Bunlar birbiriyle çok özdeş, paralel, yapışık hususlar mı? Yoksa farklı kalemlerden gelip aynı bilanço içerisinde mi duruyorlar? Bu Ergenekon süreci bu bağlamda Fethullah Gülen hareketine de grubunda daha netleşmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum Türkiye'de. Böyle bir açıklığa da ihtiyaç var. Yani açıkçası Ergenekon bir Türkiye'de ilktir. Biz Türkiye'de başbakanlara yapılan suikastleri açıklayamadık. Başbakan evet. Özal'a yapılan suikast belli değil. Bir in karanlık noktası var bu ülkenin ve artık vesayet rejimiyle yaşamak istemiyor. Beğenmediği iktidarı seçimle göndermek istiyor toplum. Beğenmediğini askere havale etmek istemiyor. Beğenmediğini asker ve medyaya havale edip ortadan kaldırmak istemiyor. Seçimlerle irade belirtmek istiyor. Vesayet rejimi istemiyor. Faili meçhuller istemiyor ve sorunlarını Kürt sorununda, laiklikle ilgili problemlerinde, etnik meselelere ilişkin problemlerini parlamento içerisinde, siyaset içinde çözmek istiyor. O nedenle son derece önemlidir bu davanın seyri. Umarım yani kamuoyu güçleri henüz bu dava, aslında şunu da söylemek lazım Mahir. 12 Eylül referandumu aslında sadece o 25 maddenin ve evet demek ya da yetmez ama evet demek değildi. Bu evet. Davaların doğru dürüst sürmesine ilişkinde bir onaydı. Evet, dava yarım kalamayacak kadar önemli sonuçta. Yani dolayısıyla çok yine dikkatle takip etmemizi gerekli kılan bir durumdayız. Vaktimiz ne kadar kaldı? Az bir şeyimiz var. Birkaç dakikamız daha var aslında. O zaman biz bizdeyiz. Şeye biraz değinelim demiştik ama. Değinebiliriz. Milli gelir 2010 yılının işte rakam son çeyreğine ilişkinde büyüme rakamı açıklandı. Evet. Türkiye işte dünyada 2009 yılında hızlı daralan 10 ekonomi arasındaydı, bu şeyde de 2010'da da toparlanan 10 ekonomi arasında 5. sırada yer alıyor. Evet. Ve Avrupa'da da Polonya'dan sonra 2. büyük büyüme oranına, yüksek büyüme oranına sahip. Ve bunun büyük bir bölümü de iç talepte geliyor ve özel yatırımlardan ve iş tüketimden geliyor. Türkiye'nin çünkü ihracatının yarısını yaptığı ülkeler büyük bunalım yaşıyorlar. Malum Avrupa ülkeleri, dolayısıyla dış talepte sorun var ve böyle bir elastikiyet gösteriyor. Hem yatırımlar artıyor hem de iç talep elastikiyeti kendini gösteriyor ve iç talebe dayalı yüksek bir büyüme oranına ulaştı. Hatta sanıyorum Polonya'dan falan daha yüksek büyüme oranı. 8.9'luk 2010 oranıyla galiba daha, yani yıllık büyüme oranından Polonya'dan daha yüksek gibi gözüküyor. Galiba 8'de 9, bir TEPAB'ın yaptığı araştırmaya göre 8 Polonya, 9 Türkiye gözüküyor. İlk 10'da. Ondan sonra zaten Avrupa'da da 2 ülke gözüküyor. Evet. İşte yine BETAM, TEPAV bu konularda araştırma yapan kuruluşlar ve pek çok aynı şekilde ekonomik araştırma birimi olan kurumlar. Tabii yani bu yüksek büyümenin güzel yanları var. Özellikle seçime giden hükümetler açısından son derece iyidir. Hı hı. Ve bunun şeyi olarak da kendisini oy yüzdelerinde gösteriyor. Yani birincisi gerçekten iç talebe dayalı bu büyüme ve özel yatırımlara dayalı büyüme iki şeyden geliyor. Alt sektörlere girmeyelim, vaktimiz yok, ama şimdi burada dış talepte de biraz kıpırdama olmasına karşın dış satımda ve dış alım arasındaki ihracatın ithalatı karşılama oranı uçmuş durumda. Dış ticaret açığı uçmuş durumda ve ithalat, bu büyümeyi sağlayan motor nokta ithalatta çok yükseklerde. Bu da neye yansıyor? Türkiye'nin çok ciddi bir cari açık vermesine yol açıyor. Evet, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde kapakta bir haber vardı bu konuyla ilgili. Dış borç yükü son 5 yılda %70.9 arttı diyor. %169.8 milyar dolardan 290.3 milyar dolara çıkmış son 5 yılda örneğin. Şimdi bir noktaya değinip ona gideyim. İşte içerideki büyümede kamu kaynaklı bir şey yok, katkı yok. Yani kamu hükümet harcamaları yoluyla 2010 yılında bir büyüme sağlamadı. Özel iç talep, özel yatırımlar büyük bir kısmında oluşturuyor. Burada ne yapıyorsunuz siz? Yani bu büyümeyi sağlama gücü, benzin nereden geliyor? İşte bu dışarıdan gelen kaynak akışı. Bu kaynak akışı zaten işte Türkiye'nin şeyini, açığını kapıyor ve bununla da büyüme sağlıyorsunuz ekonominizin içerisinde. Yani bu finansal akımlarda bir daralma söz konusu olduğunda zaten kriz adını alıyor bu süreç. Bir Türkiye'nin yani dışarıdan gelen akımlarda bir tıkanıklık olması önemli bir risk oluşturuyor. İkincisi de şimdi cari açığı finanse ettiğiniz bu akımlarda bir daralma olduğu vakit bu cari açık sorununu patlatıyor. Dolayısıyla o noktadan da kriz üretebiliyorsunuz. Bu nedenle ısınan, bu büyümeyi sağlayan akımı yavaşlatmaya dönük, içeride soğutmaya dönük Merkez Bankası'nın geçen haftalar içerisinde aldığı işte bir takım muzam karşılıklara ilişkin soğutma çabaları, işte yeterli olmadığı için de yeni eklemeler yapıldı. Bu aslında Bu bir sarmal olarak karşımıza çıkıyor ama Türkiye şu anda bu büyümenin iktidarda, yani büyümenin getirdiği güzel şeyler vardır. Bölüşüme ilişkin adaletsizliği ortadan kaldırmaz ama bir takım her kesime bir şeyler sağladığı için iktidar sahipleri açısından yüksek büyüme oranları her zaman tercih edildi ama ekonomi dengeli bir şekilde gitmek zorunda ve krizlere her an açık oluyorsunuz bu tür durumlarda. Ama Türkiye'nin bu nüfus ve işsizlik oranları, en önemli yapısal sorunu da çözemiyorsunuz. İşte büyümenin niteliğinde geçen haftalarda yoksulluğu giderici büyüme meselesini gündeme getirmiştik. Bu bağlamda yüksek büyüme oranıyla şu anda bu Haziran seçimlerini Adalet Kalkınma Partisi ve Erdoğan yakalamış durumda. Bunun da etkisini sanıyorum seçim sonuçlarında görecektir diye düşünüyorum. Evet. Ali Bey, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.